pajama. You'll learn that sharing some sex and sun will make your life a lot more fun. You'll learn that sharing some sex and sun, the life is so easy when you're living in jazz. Hola, buenas, estamos aquí en Radio JM, en el nou programa dels Físios. Aquí estem amb els meus companys Àlex Sánchez. Bona tarda. Amb l'Alba Jiménez. Hola. I amb el nostre nou director d'orquestra, Xavi Jiménez. Bé, en el nou programa ja podem començar a gravar, ja hem solucionat tots els problemes. I avui parlarem principalment de la Setmana de Ciència, que va ser aquesta setmana passada, no? Sí, exacte. Bé. Del 10 al 15 de novembre. Sí, una setmana. Sí. Bé, ara deixo Àlex Sánchez, que començarà a llegir més o menys el que hem fet durant tota aquesta setmana tot el Col·legi de Jesús Maria Sant Andreu. Moltes gràcies, Arnau. En aquestes jornades del medi ambient hem treballat i gaudit de la ciència d'una manera diferent, sensibilitzar-nos als problemes que té el planeta, aprendre, experimentar i comprometre'ns amb alguna acció concreta sobre el tema treballat. Durant la setmana, tota l'escola hem treballat com a fil conductor Einstein amb la cançó Tots som científics. Gràcies al programa Agenda 21, del qual formem part, hem tingut a disposició de l'escola el punt verd mòbil escolar per recollir tots aquests residus que no van als contenidors de brossa habituals. A més, durant tota la setmana hem fet un munt d'activitats d'ambientació de l'escola, exposició de treballs, fins i tot al menjador hi ha hagut postres especials. Llegirem el programa d'activitats, des de P3 fins a segon de batxillerat. P3 es dedicava especialment als jocs de reciclatge. Van fer tallers de reciclatge de paper amb activitats en anglès. Ja des de ben petits, amb anglès. Exacte. I van fer tallers de maracas, que van ajudar els de quart d'ESO. P4 van treballar als boscos. Van conscienciar-se i tenir cura dels boscos i de la seva utilització. M'està posant molt nerviosa, vale? Ai, Déu meu. Vale, van fer la pràctica del jardí de plantes aromàtiques, activitats conjunta amb els alumnes de primer d'ESO, que els van ajudar a tota la pràctica. A P5, les energies. Mira, van... Alba, com nosaltres, les energies. Aquest tema el treballaran durant molts anys. Van fer activitats de psicomotricitat al món del vent, de l'aigua, del fred i la calor. Van fer realitzar molinets de paper, el que els van ajudar els nens de cinquè de primària. Primària va treballar, el primer de primària van fer els 5 sentits. Van fer projectes que dedicaven cada dia a un sentit. Dilluns el tacte, dimarts l'olfacte, dimecres l'oïda, dijous el gust i divendres... La vista. Bien! Segon de primària van fer Einstein i el cos humà. Van fer fitxa de l'esportista i exercicis d'estiraments i de respiració. Tercer de primària va fer l'aigua. Va experimentar l'evaporació i la dissolució i va fer experiments amb els canvis d'estat. Ja amb química des de ben petits, Alba? Sembla, s'ha de començar des de ben petit. Quart de primària va fer l'energia. Veus? Si és que aquest tema és... Sí, sí. Van classificar les energies, renovables i no renovables. I van fer com a pràctica... Van canviar les bombetes de l'escola per altres de baix consum, juntament amb l'escola i amb els curs de tercer d'ESO. Bé, continuem amb el cicle final de primària, amb cinquè, que van treballar Einstein i el mètode científic. Van posar en comú un capítol de Eras una vez los inventores i van fer una pràctica d'elaboració d'un molinet de paper amb els alumnes de P5. A sisè de primària van treballar Einstein i el cervell. van fer una pràctica al laboratori de la dissecció d'un cervell i a més van fer créixer una planta. Bé, continuem amb l'ESO. Primer va treballar la biodiversitat. Van fer un hort urbà a Can Mestre i Can Cadena. Van fer un treball cooperatiu sobre ecologia, responsabilitat de l'ésser humà amb el planeta, de protecció de l'espècie i com pot afectar el planeta. De pràctiques van fer una cadena tròfica, van fer un jardí de plantes aromàtiques amb els alumnes de P5 i primer de primària i van fer uns moneders fets amb teta bricks. Aquests moneders es faran servir per la Setmana d'Àfrica per vendre'ls i recaudar diners. Sí, és que tens un sentit de l'economia molt gran, eh? És el que hi ha. Segons de l'ESO, va treballar l'aigua. Va fer una sortida a la fàbrica de la Coca-Cola, us en recordeu? Hosti, sí. Jo m'ho vaig passar genial. I tu, Alba? Jo també. Bueno, la veritat és que no me'n recordo molt. Per què enganyar-los? Home, mira que he anat dos cops, però no... Home, jo sí, me'n recordo perfectament de totes les instal·lacions que n'hi havia. Jo, bueno, tant no. Me'n recordo que anaves per un túnel i veies a les dues bandes, veies les coses i ja poc més. Sí. Quina ment que tens. I que ens van regalar una Coca-Cola. Sí, i una gorra. No, i els cordons de la sabata sí que me'n recordo. Això va ser... Sí. La segona de l'ESO també t'ha fet un treball cooperatiu sobre l'aigua al planeta Terra, l'ús responsable de l'aigua, principals usos de l'aigua i la contaminació i depuració de l'aigua. Tercer d'ESO ha treballat les energies. Mira, Alba. Mira, otra vez, si és que... Alguns alumnes de primer de batxillerat, com l'Arnau, l'Alba i jo, hem baixat a recordar els bons temps de l'ESO per fer una exposició sobre les energies hidràulica, solar, nuclear i eòlica. Tu, Arnau, quina vas fer? Jo vaig ser l'expert en energia hidràulica. Jo era general, jo vaig fer totes les energies. No? Bé, bé. Bueno, jo vaig ser especialista de l'energia nuclear. Els alumnes de tercer de l'ESO van fer una sortida a la fàbrica del Sol i com a pràctica van fer aerogeneradors, un reciclatge de material per a l'escola, van fer unes tanques elaborades pels alumnes per al jardí de plantes aromàtiques i van canviar les bombetes de l'escola per altres de baix consum amb els alumnes de quart de primària. Me'n recordo quan em vaig carregar els aerogeneradors. Sí, va ser per culpa de la bata. Sí, se't van enganxar i els vas tirar tots al terra. Eren els nostres, justament. Sí. No volem dir res, però la bata no causa més que problemes. I per finalitzar, quart de l'ESO ha treballat el reciclatge. Ha fet una excursió a la planta de triatge de Gavà i Viladecans i ha fet un treball cooperatiu sobre els diferents contenidors. Com a pràctica han elaborat instruments musicals amb materials reciclats. Va ser una activitat conjunta amb els alumnes d'educació infantil. Bé, i arribem als més grans, els de batxillerat. Primer començaré a explicar el que van fer els de segon de batxillerat. Primer van veure i van reflexionar sobre diversos vídeos, com pot ser El ladrón de cerebros, Test for Pancreatic Cancer from a Teenager, El cambio climático, Ciencia psicodélica, El yo polifónico y Un pálido punto azul. I arribem al que vam fer nosaltres, els de primer de batxillerat. Uns quants, com ja ha dit l'Àlex, van baixar avall per a tercer de l'ESO per ajudar a exposar les energies. I també aquí els que estem nosaltres tres estem fent el programa de ràdio on més o menys expliquem tot el que, com m'estic repetint, tot el que hem fet a tot el col·legi. I el que hem fet avui, que és una exposició, que és, bueno... No l'hem fet, l'hem escoltat. Sí. Hem escoltat una conferència en directe de l'UPC sobre la revolució del mòbil, petits dispositius amb gran impacte, a càrrec de la doctora Núria Oliver, directora científica a Telefònica i Màster a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Bé, més o menys aquesta conferència explicava tot l'impuls tecnològic que havia hagut des de que existeix més o menys la tecnologia. Què en penseu vosaltres? Interessant, sí, ha sigut una... Jo és que m'esperava que vingués allà la Núria, saps? I m'ha sorprès molt que fos una videoconferència. M'ha deixat... M'ha impactat. I tu, Àlex? Molt interessant. Sí, no? Em fas un resum així perquè tots ho tinguem clar, Àlex? No, és que no... Si no lo ves, no lo puedes sentir, no? No. Bueno, més o menys explicava la pujada exponencial, perquè hem de confessar que aquesta dona li agradava molt dir exponencial. I sobretot l'impacte que ha tingut tota la tecnologia a tot el nostre entorn i tot el que poden saber només per portar un mòbil a la nostra butxaca. Jo vull destacar lo de la bateria, que volen fer bateries que amb el teu moviment et creïs una energia per fer funcionar el telèfon. Això m'ha quedat claríssim. Jo crec que ja es van fer estudis i crec que Orange, com a centre d'investigació, va fer ja un tipus de samarreta que ja agafava l'energia cinètica. Veus? Això està bé. Aprofitant que estem parlant de l'escola, us recordem que podeu portar joguines perquè venen els Reis ja i els nens menys afavorits necessiten i volen també disfrutar del Nadal. Em sembla una idea genial. Sí. És del 18 al 20, crec. Sí, de novembre. I si no, sempre hi ha la parròquia de Sant Pacià o inclús diria que a la biblioteca de Can Fabra hi ha uns dies específics per portar joguines. Recollida de joguines i de llibres. Bueno, són molt pocs dies, així que si podeu portar un qualsevol joguina serà molt ben agraïda a la casa on arribi. Això està claríssim. Recordeu que han de ser joguines en bon estat que no utilitzeu. També us volia dir que ara que comencem a tenir la ràdio aquí, començarem a obrirem una compte de Twitter per poder seguir totes les novetats que tinguem i totes les bajanades que podem dir per aquí. Sí, efectivament, Arnau. Jo vull destacar que Vale no existeix en català i que és doncs, però pots seguir. Tu després és la que et despedeixes de tots, no? Aquí cadascú amb els seus errors gramaticals catalans. Bueno, nois, jo crec que avui és el dia, avui ha sigut el avui dia. Avui ha sigut el dia. Ja podem donar per estrenada la ràdio dels Físios de l'Escola Jesús Maria Sant Andreu. Sí, això ha quedat, per ser el primer cop, podem dir que això ha quedat bastant bé. Sí. Bueno, a veure, primer cop és molt relatiu, perquè primer sí, no ha sigut, sí, no, però no. Ara ja el tenim sencer i ja està acabat. Sí. Bueno, Jo crec que amb tot això ja podem acabar i fins la setmana que ve. Moltes gràcies a tots. Adéu. Adéu. By the rivers of